To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 6 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku ukraińskiego autokaru. Zginęło 6 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Trzecia fala pandemii nie słabnie, czwarty dzień z rzędu około 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Za chwilę w serwisie też o odkryciu archeologów, które zmienia postrzeganie pszczyny. Policja bada miejsce tragicznego wypadku na autostradzie A4 w województwie podkarpackim. W nocy ukraiński autokar wpadł do rowu w miejscowości Kaszyce. 6 osób zginęło, a 34 zostały ranne. Kierowca był trzeźwy, mówi Anna Długosz z policji w Jarosławiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autobusem na ukraińskich numerach rejestracyjnych z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, wjechał w bariery zabezpieczające, a następnie przełamując zabezpieczenie, sunął się z nasypu do rowu. Kierowca tego autokaru został przebadany na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Akcja ratunkowa trwała całą noc. Autostrada A4 w kierunku granicy jest zablokowana. Czwarty dzień z rzędu, około 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w jednej z rozgłośni prywatnych, że potwierdzono 14 857 zakażeń COVID-19. Zmarło 245 osób. Rok pandemii koronawirusa podsumowali w śniadaniu w Trójce politycy. Marcelina Zawisza z Lewicy docenia postawę zwykłych Polaków angażujących się w walkę z COVID-19. Udało nam się dostrzec, że my jako społeczeństwo potrafimy być ze sobą solidarni. To znaczy te fantastyczne akcje szycia maseczek, ta solidarność z pracownikami ochrony zdrowia, troska o innych ludzi. Rządowi zarzuciła jednak, że w walce z koronawirusem działa chaotycznie. Nie zgadza się z tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Jest to wydarzenie, jest to zjawisko, na które żaden z krajów nie był tak naprawdę przygotowany. Każdy kraj musiał poniekąd improwizować na tle innych krajów, na tle polityki innych krajów, na tle skutków, które te inne kraje osiągnęły. Polska i polski rząd prezentują się dobrze. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej i poseł Marcin Kierwiński uważa, że rząd w wielu wypadkach działał nieracjonalnie. Takim symbolem będą zamykane lasy w sposób zupełnie niezrozumiały, głupi, wtedy kiedy było 100 zachorowań dziennie, a potem otwieranie wszystkiego, gdy było 10 tysięcy zachorowań. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreślał, że walki z pandemią świat nadal się uczy. Zalecenia zmienia Światowa Organizacja Zdrowia również w miarę postępów badań nad wirusem, nad jego pochodzeniem, rozprzestrzenianiem się i tak dalej, bo wszyscy się tego uczą. Do tej pory szczepionkę przeciwko koronawirusowi otrzymało 3 800 000 osób. Nowe ograniczenia epidemiczne wprowadza od dziś Estonia. O sytuacji w kraju, który liczy niespełna 1,5 miliona mieszkańców, Kamil Zalewski. Od dzisiaj restauracje i sklepy, które nie handlują żywnością, będą zamykane na weekendy. Dozwolona będzie jedynie sprzedaż na wynos. W dni powszednie będą mogły one funkcjonować, ale tylko do godziny 18. Mieszkańcy kraju muszą w pomieszczeniach zakładać maseczki i przestrzegać zasady 2 plus 2, czyli spotkania maksymalnie 2 osób jednocześnie i zachowanie 2 metrów dystansu. Od środy zamknięte są muzea, galerie i kina. Nieczynne są również baseny i sauny, a nauka od kilku dni odbywa się zdalnie. Ograniczenia obowiązują na razie do końca marca. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie używaniem przez Rosję i Chiny szczepionek przeciwko COVID-19 do osiągania celów dyplomatycznych. Biały Dom oświadczył, że pomoc w szczepieniach innym krajom powinna odbywać się przez instytucje międzynarodowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Poproszona przeze mnie o komentarz do decyzji niektórych państw europejskich, takich jak Węgry czy Słowacja, o pozyskaniu szczepionek na COVID-19 z Rosji oraz Chin. Jen Psaki stwierdziła, że decyzje w tej sprawie należą do poszczególnych krajów. Jesteśmy jednak zaniepokojeni próbami używania szczepionek jako narzędzia w dyplomacji przez Rosję i Chiny. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że Stany Zjednoczone wspierają szczepienia za granicą w ramach międzynarodowych projektów, takich jak COVAX, i prowadzą dwustronne rozmowy z partnerami USA. Zaznaczyła jednak, że głównym celem prezydenta Joe Bidena

Dzień dobry. To był Fruko i Sustesos. Wygląda mniej więcej tak, jak mu na imię, albo na pseudonim, Fruko. Pokażę go państwu kiedy indziej. Na razie chciałem studio pokazać. Bardzo mi tutaj odpowiadają krzesełka. Normalnie w radiu są takie jeżdżące na kółkach i człowiek czasami odjedzie z tym krzesłem, a poza tym te nowe krzesła trzeszczą. A tutaj mamy krzesełko. Co ono ma tam pod spodem napisane? Zobaczmy. No nie wiem, nie ma metki żadnej. Stare krzesło na czterech żelaznych nogach z twardym podpupkiem i człowiek siedzi stabilnie na takim krześle, dzięki czemu stabilna jest również przepona i można wydawać z siebie dźwięki w pełnej emisji, a nie takie skulone na tych miękkich siedzeniach biurowych. No i teraz tak siedzę, tak se myślę. Mam taką piosenkę pod tytułem Sharandonga. Sharandonga to jest danie z dorsza. I takie mi przyszło do głowy skojarzenie. W tej piosence wchodzi kelner i klient pyta, panie, co jest? A on mówi, Sharandonga, danie z dorsza lub śledzie Lublin. Sharandonga y no vamos a comer, Sharandonga en el alto del puerto, Sharandonga, cúñame con bacalao, Sharandonga, que mañana es domingo, Sharandonga, chiviri con chivir, Sharandonga, óyelo cantar, Sharandonga, yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no, yo no como la judía, ¿por qué? Porque tiene cuatro dientes, así no, y después dice la gente, ¿qué cosa? Primo come bobería. Sharandonga y nos vamos a comer, Sharandonga, úñame con bacalao, Sharandonga, chiviri con chiviri, Sharandonga, óyelo cantar, Sharandonga. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Me llamaban Don Tomás, así no. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Que me llamaban Don Tomás, así no. Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más y voy bien. Sharandonga y nos vamos a comer, Sharandonga, úñame con bacalao, Sharandonga, un congrí muy sabroso, Sharandonga, chiviri con chiviri, Sharandonga y nos vamos a comer, Sharandonga, en el alto del puerto, Sharandonga, un arroz con judía, Sharandonga, óyelo cantar, Sharandonga. No co on mi tutaj napisał, człowiek jakiś mi napisał, że on nie rozumie z tym Lublinem. Co to ma za związek ze śledziami? Proszę pana, to ja jeszcze raz wolniej może. Danie z dorsza, tak? Albo śledzie, albo lin. Ewentualnie Lublin. Teraz jest jaśnie. Może wie pan, co trzeba dorsza zjeść, to wtedy się rozświeci człowiekowi fosfor w mózgu i łatwiej człowiek łapie o tej porze. Trzeba rybkę. To ja zmienię temat audycji w takim razie. Jest post i dziś tematem wykładu będzie pokusa. Temptation po angielsku. Pokusa, gniazdo słów. Pokusa zawiera w sobie słowo kusy, którym oznaczano diabła kiedyś. I kuse są spódniczki i jak są zbyt kuse, to kusy kusi kolanami Lusi. Walking by, see the look that's in your eye. My poor heart just skips a beat. I feel the earth move under me. I lose my sense of gravity. Everything is in a spin. Lord, what am I to do? Temptation, temptation. Should I give in to this temptation? Temptation, temptation. Trail of broken hearts, and I'd hate to see mine torn apart. I knew that I should run away, but these feet of mine ain't got no sense. They got me stuck up on this fence. Feel like I'm about to fall. Oh, what am I to do? Temptation, temptation. Should I give in to this temptation? Temptation, temptation. Pani Lynn w tej piosence zmagała się z temptation, czyli z pokusą. Post uczy wytrwałości, uczy być odpornym na kuszenia i ją tam atakowało co chwilę. Proszę Państwa, no bez pokus nie ma postu. Post to jest okres wyrzeczeń, kiedy to dokonujemy kolejnych prób przejęcia panowania nad własnym ciałem, a ciało wierzga, tak? A duch ma nad tym ciałem zapanować, poskromić. Duch wierzga w kierunku, że może ponczusia, bo znalazłem właśnie dzisiaj, otwieram szafkę. I tam za czajnikiem jakiś jeden w biurze pączek został z wielkiego tego czwartku tłustego, przepraszam, niewielkiego. I tak ten pączek... Tak, właściwie jakby go do mikrofalówki włożyć i obok postawić setkę wody, to w mikrofalówce on z tą setką wody by się tak tam skomponował i byłby znowu świeży. No właśnie na tym polega temptation, na takim napięciu, na w następnej piosence temptation, czyli pokusa, ujawni się poprzez niepokojącą gitarę, zbyt napiętą strunę. Dźwięk nieczysty, uporczywy, namolny, brudny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's a girl trying to steal my heart and I'm tempted. Even though she could tear it apart, I'm tempted. Each time she looks my way, I'm tempted. Just a little more every day, I'm tempted. It's so hard to resist the thought of her. I'm tempted, tempted and tried. Deep down inside, I can't deny I'm tempted. A po hiszpańsku to będzie temptation i tempted, tentación, takie słowo. Szkoda, że nie uczymy się już łaciny w szkołach, bo by człowiekowi było łatwiej uczyć się języków obcych, ale też rozumieć zawartość słów. Nie tylko znaczenie proste, co jest pod etykietą, ale zawartość samego słowa. Jak się pogrzebie w gnieździe słów wybudowanym wokoło tentación, to człowiek w hiszpańskich słownikach znajduje, że tentación to jest napięcie. Naprężenie, ale jednocześnie prężność ducha. Czyli człowiek najpierw się tak napręża, a potem już mięśnie zyskują prężność i może wypiąć pierś i staje się odporny na ataki. I drugie słowo z tego gniazda, tentakulo. Macka, czułek, czułki robacze, czułki ślimacze, oślizgłe, ośmiornice, pasuje, nie ma tam kusy, się plącze. I tentar, czyli kusić, ale jednocześnie dotykać, zły dotyk, macać, tak? Tentar jest macać, próbować, usiłować, sondować. On będzie grzebał w życiorysie, w sumieniu, oko otwierał na brzydactwa różne albo na coś, co jest pozornie ładne i da ci cukiereczka kusy, ale tylko po to, żeby ci zepsuć zęby. El diablo anda suelto, diabeł chodzi luzem dookoła i kusi. No puede conmigo. Diablo anda suelto, czyli diabeł chodzi luzem, i śpiewał w piosence facet tantas provocaciones que no puedo aguantar. Tyle dookoła prowokacji, że już nie mogę wytrzymać. Gdzie się zaczyna pokuszenie? Ano zaczyna się w takiej ogólnej atmosferze pełnej pokus. Niby żart, niby flirt, a jednak stale szarpie za tę samą wyuzdaną strunę, trąca bezwstyd, strąca w pożądanie, aż się człowiek stoczy, umarze. Poniży, skala. Nie chcę nawet grzebać w gnieździe słów, z którego kalanie pochodzi, bo tam można trafić na słoiczek z próbką medyczną. Kalanie, taka kalanie, to wszystko właśnie czeka na państwa, jeśli ktoś się da skusić. I ta ogólna atmosfera wszędzie jest za chwilę piękna piosenka, bardzo ją lubię. Maszeruje po plaży facet, który mówi o sobie, ja jestem król i w dodatku jestem tiburon. Czyli jestem normalnie miłe lale, ja jestem reki na panie Nesie, tak? Mogę cię chrupnąć, mogę cię dziabnąć. El rey tiburon. I on właśnie tworzy taką ogólną atmosferę, kiedy one, no niby żart, niby flirt, a jednak stale szarpie za tę samą strunę wyuzdaną, trąca mój bezwstyd, bezwstyd i strąca w pożądanie. Estimo Proszę pana, ale kuse spódniczki kuszą tylko w przypadku, gdy nogi ładne w przeciwnym wypadku potrafią odpychać. Proszę pana, diabeł jest sprytniejszy od brzydkich nóg. Kusa spódniczka mimo brzydkich nóg może pokazać pupę albo coś i też cię skusi, człowieku. Za chwilę ilustracja na ten temat, proszę państwa, jak to można zniszczyć komuś życie przez to, że ty się dałeś skusić. Zawsze jesteśmy w jakiejś relacji wobec mamusi, wobec żonusi, wobec siostry, wobec koleżanki, wobec kogoś. My mężczyźni jesteśmy w relacji, panie są w swoich relacjach oczywiście też. I teraz po rumbeszo, taka piosenka Gloria Estefan to wyśpiewa, ale czym ona to wyśpiewa? Nie gardłem, nie przepona. Tam będzie serce śpiewać po rumbeszo. For a kiss, tak, jednym pocałunkiem można zniszczyć komuś życie. Jednym krokiem złym, nieostrożnym, jednym skokiem w bok i ześlizgniesz się po zboczu, w rów stoczysz po kolana, pokalany będziesz, ugrzęźniesz grzech grząski, grzech od kości, grzmot Bożego gniewu, wszystko w jednym gnieździe siedzi, tak? I teraz właśnie diabeł rozdaje cukierki, może tak. Jeden słodki caus rozdaje cukierki, by ci zęby spróchniały. Może tak jeden słodki caus, przecież ona się nie dowie. Era un pedestal, yo coloqué tu amor, me hicieron besos, tu pasión, enloquecida estaba, en tus brazos reposaban mi inocencia, mis sueños, mi ilusión. Me contaron que te vieron dando besos a otros labios, no los míos. Y hoy me abraza la cruel verdad, triste y amarga, que tú a mí me has mentido. Por un beso traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Te entregué mi amor eterno. Traicionaste mi cariño, has dejado mal herido mi pobre corazón. No te odio, solo pena por ti siento. Te entregué mi amor eterno y no le diste su valor. Por un beso te burlaste de mí y no te guardo rencor. Solo nos quede el adiós. Trzeci Polskiego Radia. No i warto było porumbeso dla jednego pocałunku, warto było. Grzech grząski, grzech od kości i grzmot Bożego gniewu, ale jeszcze przedtem twój grzech, a cudze łzy, twój grzech i cudze serce przeorane. Chcesz to dźwigać na sumieniu? Zaraz taka piosenka, że na sumieniu będzie gęsia skórka, ale i na ciele całym. Jak słucham tej pieśni, to mimo, że to jest teoria dla mnie, to wzruszam się do łzy. Unbreakable heart. Panie Boże, wszystko pięknie na świecie stworzyłeś, śpiewa kobieta. To czemu nie zrobiłeś niełamliwych serc? Albo przynajmniej jednego. Dla mnie. An empty house, a broken fairy tale, a hollow. Just tears. God made the stars. Why can't He make me an unbreakable heart? In my shone like hay. unbreakable heart. I suppose I should know sometimes love just comes and goes, but I believed, foolish me. Właśnie, God makes everything but unbreakable hearts. Czyli Bóg stwarza wszystko na ziemi, różne rzeczy, ale nie ingeruje w serce. Człowiek musi mieć wolne serce, wtedy to wszystko ma sens. No i właśnie może sobie złamać albo komuś serce. I teraz pytanie ogólne. Wróćmy do niego. Skąd się bierze pokuszenie? No z niewiniątek różnych z radia, na przykład takie są piosenki zupełnie niewinne, a jednak stwarzają atmosferę taką właśnie. No niewinne piosenki, no Baśka miała fajny biust, takie śmieszne jest i tam i całowała i w ogóle i jeszcze po ślubie całowała i tak jest fajnie, no jak tak jest fajnie w tej piosence, to ja też tak chcę mieć w życiu. Baśka, chodź, bo ty masz... Ja co tam po ślubie, chodź się pocałuj, chodź! I piosenki powstają takie jak El Caballo y la Montaña. No niby o siodle i o koniu, ale on śpiewa, choć ludowa piosenka z Kuby. Chodź, Maryśka, do mojego konia, załóż mi siodełko, usia, siusia, siusia. Thank you.